nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 listopada, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Widzialność spadnie do 100 metrów. Synoptycy ostrzegają przed mgłą na południu i na północnym wschodzie. W amerykańskim Senacie po raz 14 nie udało się uchwalić projektu budżetu. Shutdown trwa rekordowo długo. Młody paw z ogrodu Saskiego w Lublinie będzie miał na imię Lazur albo Sasanka. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gęstą mgłą w nocy na południu i na północnym wschodzie kraju. Na południu ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw podkarpackiego i małopolskiego, za wyjątkiem powiatu tatrzańskiego, a także dla południowych powiatów województwa lubelskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Na północnym wschodzie ostrzeżenia wydano dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz części podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Widzialność może miejscami wynosić około 100 metrów. Ostrzeżenie obowiązuje do 9 rano. Do Naczelnej Izby Lekarskiej docierają informacje o szpitalach, które wstrzymują przyjęcia pacjentów i przekładają na przyszły rok wykonanie niektórych świadczeń. Powodem ma być wyczerpanie rocznych limitów finansowania przez NFZ w niektórych lecznicach, mówi dr Damian Patecki z Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Problem wynika z tego, że najpierw szpitale muszą ponieść koszta związane z leczeniem, a następnie NFZ je refunduje. Kiedy wiemy, że NFZ nie będzie tych kosztów refundował, szpitale podejmują decyzję racjonalną ekonomicznie, ale niezbyt korzystną dla pacjentów. Paweł Florek z NFZ-u mówi, że do funduszu docierają pojedyncze sygnały od pacjentów o przekładaniu wizyt. Placówki medyczne takich informacji nie przekazują. W przypadku planowanych zabiegów mogą występować przesunięcia terminów, co zdarzało się również w latach poprzednich. Decyzje w tym zakresie podejmowane są przez placówki medyczne z zachowaniem bezpieczeństwa pacjentów i ciągłości procesu leczenia. Zabiegi pilne i ratujące życie są i będą realizowane. Niedawno do NFZ-u trafiło 3,5 miliarda złotych z budżetu państwa. Te pieniądze już zostały przekazane wojewódzkim oddziałom funduszu. Amerykański Senat po raz 14 nie był w stanie dziś uchwalić prowizorium budżetowego. Oznacza to, że trwający od 35 dni paraliż pracy rządu będzie najdłuższym w historii kraju. Mimo to politycy republikanów mówią o szansie na zakończenie impasu w tym tygodniu. Shutdown będzie trwał, bijąc dotychczasowy rekord z 2018 roku. Uchwalenie budżetu blokują demokraci, którzy domagają się przywrócenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych w ramach systemu Obamacare, bez których koszty ubezpieczeń drastycznie wzrosną. Na Litwie rozpoczęła się budowa fabryki amunicji niemieckiej firmy Rheinmetall. Władze w Wilnie podkreślają, że inwestycja wzmocni obronę kraju oraz bezpieczeństwo całej Europy. Zakład warty kilkaset milionów euro powstaje przy udziale dwóch litewskich przedsiębiorstw w okolicy miejscowości Beisagoła na północy kraju. Dla Litwy ta najnowocześniejsza fabryka amunicji artyleryjskiej, największa inwestycja obronna w historii kraju, to nie tylko projekt przemysłowy, to strategiczny krok mający na celu budowanie odstraszania jako warunku pokoju, mówił podczas inauguracji budowy prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Premierka Inga Ruginienė podkreśliła, że ukraińskie doświadczenia pokazują, jak ważne jest posiadanie własnego przemysłu obronnego. Z kolei szef firmy Rheinmetall Armin Papperger powiedział, że inwestycja na Litwie to sygnał, iż Niemcy są gotowe bronić wschodniej flanki NATO. To ważna wiadomość dla Rosji, która pokazuje, że jesteśmy jako NATO skuteczni i zdolni do reakcji. Zakład ma powstać do końca przyszłego roku i produkować dziesiątki tysięcy pocisków artyleryjskich rocznie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Lazur albo Sasanka, tak będzie nazywał się młody paw z ogrodu Saskiego w Lublinie. Imiona wybrano w internetowym konkursie zorganizowanym przez Urząd Miasta. Spośród 150 propozycji komisja konkursowa wybrała 4 finałowe, mówi Justyna Guść z lubelskiego ratusza. Internauci mogli wybierać spośród 4 imion, a były to imiona takie jak Lazur, Sasanka, Sasek oraz Saskia. Decydowaną większością głosów wygrał Lazur, uzyskał on 809 polubień, Sasanka 596, Sasek 384, natomiast Saskia 112. I za jakiś czas, kiedy okaże się, jaka jest płeć pawia, czy jest to samiec, czy samiczka, będziemy mogli już ostatecznie wybrać to właściwe imię. Lazur nawiązuje do koloru piór ptaka, a Sasanka do ogrodu Saskiego w Lublinie. Pisklę wykluło się w połowie lipca tego roku. Rodzicami malucha są Michał i Śnieżynka. To był serwis Trójki.